کیسٹ مرکز ویسا ضلع اٹک نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی من جانب اسد اللہ موبائل نمبر 03005188269 شکریہ تور الایمان آغا تور چال ایمان چی برکتی دے لکہ سورت قصص کے وقت تراشی من شاعت الوادل ایمان فی الفقت المبارکہ وقربنا نجیا امن دے نج کرو نجیا رازدارے رازدار ہو اللہ وسر کلام کرو کلم اللہ موسیٰ تکلیما ووابنا لومی رحمتنا و بخشش کی ورکلو من دیتا دخ پر رحمتنونا اخا و رور دی حارون نبی یا حارون پیغمبر رور میں والا پیغمبر کرو یاد کا پہ کتاب کی اسماعیل علیہ السلام اینو کان صادق الواد دیو رشتنی وادی والا وکان رسول النبی یا او دید اللہ رسول نبی یا رسول کے پیغام دی اللہ مخلوق تا صادق الواد سنگا ہوئے بعض خلق ہوئی یو سری سے ایسا معاملہ ہوا ورطوی چستار آتو پر افزدلتا ناس کے ماں دری رضی سڑے نو دی علتی وہ ما چی تفسیر مدارکو کتا ناغوی تام لا مبارکی در کو ماں پیز دا کولو دا مسئلے آسد صادق الوادی رشتنی وادی والو کما وادا چی دا پیغمبر شان سر مناسب وا آغا صورت صافات کی رازی پلار ورطوی انی ارا فی المنامی انی ازبا حک فانظر ما ذاترا اگر یا بتفال ما تو مر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین بابا چی سکے اوکا زبا صبر کو ما چی بابا والی مرے چورا کہے کی خدا صبر کرو چیز چا وارا وصافات سورت صافات آیت نمبر 102 ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین دا وعدہ مناسب دا شان سرا وکان یا مرالو او دے امر بیکاو تا بیداران اخبلو تا فموزو پا زکاة وکان اندر بی مرزی یا او دے اللہ پا دربار کے پسندی دا واذکر فی الکتاب یاد کا پا کتاب کے قصد ادریس علیہ السلام ادریس پیغمبر دم ردا چوئی ابراہیم علیہ السلام نوئی مخیو سوکوی رستو خواغ خبروی خندہ چھ بعض تفاصیل لکھی چھ ادریس علیہ السلام دا حضرت نوح علیہ السلام پہ نکونو کی رازی دا خبرہ مفسرین زیفہ کری دا واذکر فی الکتاب ادریس انو کانا صدیقا نبیا دیرشتین پیغمبر ورفانا و مکان علیا او چتکرو منگ دے درجہ اوچتا دے سمانا دا بعض روایت کی رازی رفانا ہو اچت کرو منگ دے مکان علیا و مرتبی اچتے اچت مرتبہ نسو کوئی چو اسمان تب اچت کرے شو او علت جوندے دے لکے عیسیٰ علیہ السلام ہو کتاب التسیل دے ابن عباس سے انہوں نقل کی چھ رفاوی لسمائی و ہنا کماتا اسمان تی اچت کا علتہ مرشو داد کتاب التسیل قول دے بہترین قول پر دی کہ دا امام راضی دے اوی رفانا و مکانن علیہ لکھانا دلتا رفتی مکانی دے اے رتبی دے نہ کی رفتی جسمانی دا ماننے چی دی جسم گا برت بوتا و رفانا و مکان علیہ رفانا قدرہو و شرفنا بالمناجات دی عزت میں دل میں لوی عزت ورکا اور دل میں مقام پر مناجات ورکا اے ماتر خبری اکڑ لے داخل خبر اللہ بعض علماء رفانا و مکان علیہ فشب میلاد کے نبی علیہ السلام سے برا خبریں کرے اولئک الذین نفی د الوہیت د انبیاء علیہ السلام نا پشپگ طرق سرا شیخ مرحوم بھی یو شیعو او اری مناظرہ و باس ما سرا نماتی چھ قرآن پاک کے رازی چھ رفانا و مکان علیہ اور تاسو چھ دالی سے مقام کم دے اللہ چھ رفانا و مکان علیہ منگ دالی سے مقام اچت کر دے اور تاسو دالی سے مقام کتا ہوئے دے صدیق سیبنا عمر سیبنا عثمان سیبنا تاسو دے سلورم نمبر کے دے اور خدای چھ رفانا و مکان علیہ شیخ ہوئی ماں ہوتی چھ بندی دا پتر سے داؤ دے سری زیا خبر سمی کا غلط خبر مکاو اگر بیا کلک ہو دے ماں ہوتی چھ خواہ تانو داتا پوسکو ماں دا پیغمبر مقام اچھتے کہ دا صحابی وی دا پیغمبر انہو کانا صدیق النبی نو صدیق و پیغمبر رہے الزامی صحابی کہنا انہو کانا صدیق النبی پوچھے کہنا صدیق و پیغمبر رہے ابھی آو دا تو چکر اتاو اللہ شاہ بخاری کے سو کم اس وقت لند ہے خواہ اولائک اللذین آنم اللہ علیہم نفی دا علویت دا انبیاء کرامنا دا کسان دی چلا پی نام کرے دے دا انبیاء اونا نو محتاج نعمت تے دی اور جسوک محتاج نعمت تے ان علاب سنگی من ذریت آدم دی اولاد آدم ندی اور جسوک دی اوبن پیداوی علاب سنگی ومن من حمل نامانو اور دا اولاد دا غچان دی حملنا چسوار کرو منگا اثر دے نوحنا ومن ذریت ابراہیم دی اولاد ابراہیم دی اسرائیل یعقوب اسم ومن من آدینا اور جاگا چان دی چمگو تیدا تر کرے دے وجتا بینا اور من گورا کری دی تیشو مانسا آنا ملا منام دی اور یو بل اولاد دے اور من دو دی مشران کو کشتے کچت کرو تیشو منگو تیدا تر کر دے اور من گورا گورا والے ور کرے دے تیشو اے اس گورا اذا تتلا علم آیات رحمان او کلا چرسے کی بدی باندی آیت ند مہربان خر رو را غرزیگی اللہ تا سجدن پسیدکی کلچ حالت تا رغبت وی وابو کیا او پجرا کلچ حالت تا یری وی انسان بان دو قسم حالات وی یو حالت تا یری یو حالت تا شوق سجدہ حالت رغبت وابو کیا حالت رغبت و یرکی جرا او پر رغبت کی سجدہ نو داش پک شو اے نعمت ما پہ کرے یو بلنا ما پیدا کری اور پکشتہ کے ما سوار کری ہدایت و تو ما کرے ور کری ما ٹھیک شو نو آلہ سنگشلا اے سریا تجی چاہتا آلہ ہوئے خرو سجدن و بکیا اگو پک پلا اللہ تسر خود ان کی دی اللہ مخی جڑا کے ان کی دی سوچ اللہ تسر اک دی اور اللہ تجاری اگر اعلان شکے دے الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا سورۃ مریم دری حصے ہو رمبئی حصہ کے عجز دمبیا علیہ الصلاۃ والسلام عبدیت انبیاء علیہ السلام اللہ پا دربار کے دیغی عاجزی اور نفی دا الوہیت دیغینا دیجا پور دا مسئلہ بیان شوا چونکہ باب اول خلاص شوئے نو فخلفا دا جواب دا سوال مقدر دے سوال دا دے چی ارکل انبیاء کرام طول دا اللہ توحید بیان ان کیوں ٹھیک اور عریب اخبل اخبل زمانہ اور دور کے اللہ کریم توحید بیان کرے دے دا شرک پلت دا کم زین نامے سرد دین چ کتابنا ہم پدی مسلب موجود دی جواب دا شرک چراغل دے داد نہ اہل خلق دی وجن آغل دے اگر نہ اہل خلق چچا دمبیا علیہ السلام تعلیمات اے کے تحریف کا او اگر دن ذریعہ دنیا اگر زولا دن ذریعہ دنیا اگر زولا جاوید بد عمل پوج سرا مسئلہ سشوا مسئلہ توحید نہ خلقوں کی شرک پھیلاوش فخلف من بعدهم خلف پس رال پس دینا انبیاء علیہ السلام خلفنا آل خلق اغاو الصلاة چو برباد کرمزنا واتبو شاوات ورپسیشل دخواشاتو فصوف یلقون غیا زرد چوبر سدی غیا گمراہی تا. لیکن معنی دادا چو گمراہی تا خورسی دل چازا و صلاة اکرا مزن زائے کرن گمراہان خوشو دل تا ذکر دا غیا دے امراتن جزاء الغی دے فصوف یلقون غیا زرد چوبر سدی تا جزاء دا گمراہی دی یلقون غیان اے جزاء غیین ازاء الصلاة زیاد مانزب سنگی تیشوکن ازاعت مانزب اضاعت مانزب دری طریقی علماء لکی ازاعت مانزب پترک سرا چی بلکل در سر نصر موزنکی اضاعت مانزه تاخیر د مانزه د خپل وقت نه چې ماسپخین موز په دو بجه ده فرض مثلا کنه او سره دو نیمه کوي قضا شي کنه د مثال متوجه داس لکه موز د وقت نه رسته کول دام اضاعت ده دیم اضاعت دې تم وایي چې موز پاغه طریقې و نشي چکم طریقہ دا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تا ازاء الصلاۃ واتبو شاوات دغا آیت مبارک پدغ عنوان سورۃ اعراف کے تیرشے ہو اور دل تبیا مقرر راوڑ پدی کس نقطہ دا سورۃ اعراف آیت نمبر 169 گورا فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب التا خلف خلف ذکرو ورثوا الكتاب او دلته کی ازاء الصلاۃ ذکر رہی علماء ذکر کئی چ سورۃ اعراف کے بیان دا علماء سو او پدی آیت کے بیان دا عوام سو دے او دا علماء سو دا گمراہ سبب چھو اگر خوب دا دنیا ہو مین دا دنیا ہو او دا عوامو دا جا دے زلالت سبب چکم دے اگر سدی جہل دے یاس التا ذکر دا علماء سو او سبب دا گمراہ مین دا دنیا ہو دلتا دا عوامو ذکر دے او سبب دا زلالت الجہلو دن تا غار نه خودل او په دین ځان نه پویول الا من تابا سوا دغه چانا چې چا توبه استوا رجوع کړي وا الله ته د بداینا وا من ایمان راوړو عمل کړو په طریقې د پیغمبر علیه السلام داخل با داخل شي جنت ته ظلم به نشي په دې باندې شي یدخلون جنتنا بدل جنات یادمن جنتونا دی امیشوالی دی آغا جنتونا چواده کری در رحمان خپل بندگانو سرا بالغیبی بغیر دلی دو دا خلقونا انو کانا وادو مأتیا بشکا وادد اللہ چرا مأتیا پورا کی دیشی وادد باری تالا چرا نو مأتیا خامخ پورا کی دیشی لا يسمعون فيها نباوري داخلت فدي جنت کی لغوان فضل خبرا بیکار خبرا بے مطلب خبرا الا سلاما مدا استثناء من غیر الجنس الا سلاما سمانا مگر اوری باسی شے سلام سلام سلام بینور بسنی تیشوا لا يسمعون فيها لغوا نباوري جنتیان پا جنت کی فضل اور بےہودہ خبر الا سلاما سواد سلامنا یا منقطع کا لیکن یسمعون سلاما اور بن سلام سلام والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام وہی بال پار دودی رزق دودی رزقهم وہ قتل رزقهم دودی رزق دے رزقهم معنی پوشوے دا دا کمال محبت خبر دا لکه تو چاہتا مل مشی او خلا در تی دوڑا خوران ستا خپلا تو شرمی جمع رزقو هم رزق دا جنتیانو فیا پا جنت کی بکر تنواشی یا سائید سار او سبائی واشی یا بیگائی بکرتن سار دسارنے واشیا او درست ٹیم دما خام سار و ما خام دے دا مطلب ندے چھ سار بدر دوڑے درشی نبیا بمینس کے نی کہ تو گے نم خیر میں ما خام بدل بیا دوڑے ملاوشی نہ دوامی اوقات تے اشارہ دخا سار و ما خام لکہ تو اے چھ دا طالب دیر محنتی تے سار و ما خام محنت کی سارو ما خام سبق ہوئی مانا سچ گوری جو سبق ہوئی نو ٹھیک شو دوام اوقات تھے عبد الماجد دل آبادی سے لکھی چس کا پڑا ہے جام کا شغل ہے صبح و شام کا تلکل جنہ اللہ دا جنت تے اللہ تی آغا نوری سمن عبادنا چپ میراث کی ورکو منگا اخبل بندگانو تا من آگا چاہتا میں نے بادنا دخل بندی گانا من آگا چاہتا کان تقیا چگ تقیوی سوک چمنگ پہ بندی گانو کے تقیوی نگے لبنگ جنت ورکو تقی چاہتے ہو تقیا من یت تقیا نشر کے ہر آگا سوک تقیا زاند شرک نہ بچ کے ان کے دے تقیا انشر کے مفسرین حضرات جی آیت کے یون نقطہ دقیقہ دا عبد الماجد درآبادی سے لکھل دا نور علماء لکھے دا ہما چونکہ اول نقطہ پاگی کتاب کے قتل دا ذکر زما خلیل دا غی نم راضیو پکار دے چمولا چان سیزدہ کی حوالہ دیا گی ورکی خدا خدا بخل دینا کے اگر لکھی چی دا نور اسی والی راوڑ دے دیکھی اشارہ دا نقطے دا توریس تا توریس کے یو سڑے د میت نہ چوارس کی گی باغی د پارس ضروری دی ثبوت نسب صحیحا ثبوت د صحیح نسب چی نسب صحیح وی نمخ کی چار سنگ چی خدے د مورس نہ میراس اڑی یو سڑے مر سے داغی زوے دے تو کیا زوے گناہ گار دے کیا سنگ چ دے خدا پلار دمال وارس دے توریس استحقاق دے پارا شرط سا صحت نصب جنت دے پارے توریس ذکر کا چھ دے جنت استحقاق دے پارا شرط صحت عقیدہ وما نتنزل الا بامر ربک دیم باب پدی دو آیتنوں کے دیم باب دے اور پدی کے ذکر دا عجز الخلائق سم عجز الملائک فرشتی اللہ تا عجز دی زاریانی کی عجز دی اما نتنزلو مشہور واقعہ دا چھ پیغمبر علیہ السلام باندے جو سور دی وحی معطل شوا بند بنوے گوری خوا سشوا معطل شوا معطل پی یعنی تفریح شوا درس کی او درمیان کی استاز ہوئی تفریح مانسا اے نیما گھنٹا گھنٹا دا چوٹی دا بیا برازو درس بکو نو دیتا ہوئی تعطل خلا تعطل رانے درس بند شو مانس دی مدرسہ کی جماعت کی درس نکی گو سو نو بندش وہی بند شموا وہی موا طالا شوا تعطل رانے پہ وہی کی یو سو رزی ماشا چو وہی کی تعطل رانے جبریل امین را گئے اے سڑیا اے جبریل استا پہ انتظار کی سڑیا وہ سب پورے راہ نگلے اگر جی زمان سے اختیار بادشاہ چلے گلم جرات لما بادشاہ نہ بزی بس پاتے شو نہیں بیار ڈپٹی بانی اولا گو لما نہیں بیار آلما وما نتنزل الا بامر ربک ہمرا کجی کو منگ دبارنا مگر پہ حکم درستا اے بیا گورا لہو ما بین ایدینا یو مانا جاغیر اختیار دے پھالا معاملہ یا لہو خاص جاغیر اختیار دے ما بین ایدینا اگر رات کو باندھی چدین مخیوز منگا اما خلفنا او پا اگر زمانہ چدین پستا دا اما بین ذالکا او اس ما بین ذالک او پا اگر سیز کی چ مخ کے دین او رستو لکا اس میں نے پوچھوی ما بین دینا آگا چ مخ کے برات لما تنسخا اما خلفنا او رستو رات لزمن اما بین ذالکا اگر دا ایدی او دا خلف منز کی لکا اس چ راجے کلم نو دغی اختیارو چ نیرا لے کلم نو دغی اختیار چ اس را لم دغی اختیار وما خلفنا ایندم دغی اختیار بے ممانا اے دینا حالات دنیاوی تے اشارہ دا خلفنا حالات اخروی تے اشارہ دا وما بین ذالکا او اگر حالت چ دنیا او دا آخرت پہ منز کے دے عزمانکم خاص دری پہ اختیار کی دی ہر غشے بین دینا چی زمنگ نہ مخ کی دی یعنی حالات دنیا زمنگا وما خلفنا اگر چی رست زمنگ نہ دی یعنی حالات آخرت وما بین ذالکا او دی دنیا و دی آخرت پہ منز کی اگر سی شدی علماء لکی اگر زمانہ چی بین النفختین دا نفع اولا او دی نفع ثانیہ پہ منز کی چگہ بسلیخ کال فاصلی تقریبا حدیث کی راسی دا طول اختیار وما کان ربک نسیہ اور درب سائر ان کے سبحان اللہ ترب ایر کرے نے انتان خبر پاتی کی نستا درب نہ خبر پاتی کی رب سماوات آگا رب زمن چگا رب دسمان نظم کو دے وما بینوما او دارا غسی چپنے دے دوارو کے دے فعبدہو مقصود دا سورت فعبدہو سمانا تاجز زاجز یہ بھی خبر ہی کہنا تاجز زاجز انبیاء تو لاجز فعبدہو عاجزی وکربتا خکارت عاجزی ربتا وستبر اوزان کلکا دلہ عبادتا حال تعلم لہو سمیع اے پیجنیتا اللہ لرا سمیع ہم صفتے سمیا ہم صفت سمیا ہم نام اللہ رحمان رحیم سوچتے رحمان اغد رحیم اغد دل پارا داس نم چڑی اخلی اگر نمنا چ منسوب دلہ صفات ہوتے اگر نم نم گڑ اگستل گناہ کبیرہ دے لکے او سر نم عبد الرحمان دے اتوت یا رحمان دا سی ندا عبد الشکور دے اتوت شکورا اب پختان چ چانو عبد الشکور میں شکوریا بے شکوریا نہ تو خدے دم چار شکور دے اشکور نائی کے تصویر کے شکوریا ورت ہے وہی کہ ون شکور ادا خبر خن دگا نم پورا رسل پکار دی اللہ دم لذی توفیق را کی لگا تم پکپل داخلی نمگڑیا مختشوی دی من نمگڑی ہوں ویقول انسان دے میں سد سورت اور پتی دے میں سا کی لکڑوں بھائی سا کے دو بابو کا نا دل پینڈے ترجمہ کھلے لراش ماڈی رو مدا زوت کرے دے کہنا جو کوشش کو مزیم کہ تاس ادا سے خلاصی لکھ لی تاس خلاصی خرابی نشی اما ٹول عمر دا زوت کرے دے کہنا شپک کالا آ دے میں سا حصہ اولا کے دو باب دی حصہ ثانیہ یو باب دے اس بات تا قیامت زجر اور تخویف مشاد المومنین اے درم باب سورت ویقول الانسان وی انسان ایزا مامت مراد انسان نہ مشرک دے او منکر دا قیامت دا مشرک تا مشرک کے مزکر دے رک دے بدبختہ ویقول الانسان وی دا انسان ایزا مامت تو کلچ دا مرشم لسوف اخرجو حیا بطور انکار دا قیامت خا وی دے آیا لسوف اخرجو حیا نو خام خبا اوستے شو منگا دا قیام دا قبرنا جندی لصوفا آیا خامخا ضرب وشتل شمنگا حیا جوندی دا تاسو وای رشتیا دی آیا چه منگا مرشو نو خامخا ضرب وقتل کیو دا قبرون جوندی جواب اولا یذکر انسان اے نیاد اے ذکر خیال نکی دا انسان انا خلقنا من قبلو چه منگا دے پیدا کرو دینا مخی ولم یکو شیعا دے حسنو دے دا سر نوینا فوربکا پس قسم در رب ستاده لنخشرنهم خام خبا جمکم دوی لرا وشیاطین او شیطانان لرا. دا سوی دا توبیخ ده دا مشرکان دا منکران دا قیامت دیبم جمکو اغا مشر دو دوی چه شیطان ده چه چاور تا دا شرک خود دلو و چا چه انکار دا قیامت بلن کرو اغا بم برس را جمکو بیابا لنخزرنهم حاضر بکم دوی لرا جمع بکو حول جانم چاپیر دا دوزخنا جسیا الٹا پزن گنانو پراتا جسیا پر مخی پزن گنانو مادے اے پزن گنانو نسکور چی جمشی سمال ننزیاننا اللہ اللہ دیتا اعلان دا اولویت ہوئی اعلان جلالت بیابا لننزیاننا یو یو راباسو یو یو بتی جدا کو بیاوا لمن زیاننا خامخلر کو منگا من کل شیاطین دیار یوی ڈلنا ایہم ہر یو دوینا چگنا سختو فرحمان باندی اتیا پنا فرمانے کی ٹول کفار شیاطین بجمکو بیابا گٹ گٹ بیمانان یو یو بطن انو تمخ کشا سمال ناہنو دا سم سم ترتیبی نے دا تراخی سرے تاقیب ذکری خا سمال ناہنو بیا منگا خام خاخ پویو پہال دادا چا ہم اولا بیا سلیا چگڈیر لائق دی بیا پا دوزخ سلیا دا داخل دو چمنگ تپت دا چکم یو ڈیر الیق بی دخول دے ناغب مخی کو اغب مخی کو وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا او نشتیس یو دتا سنا مگر وارد دے دوزخ تا کان آل عربی کا حتم مغزیا دا خبر استا پر ربان دی ختمن ضروری دا مغزیا فیصلہ کرشوی یو یا حتمن یقینی دا فیصلہ کرشوی حتمن ضروری الک داکار گور ختمی کول دیکھا لکہ مشران کشر توی الک داکار گور ختمن کول دیکھا ختمن معصر لازمن ضروری یقینی من حتمن یقینی مغزیہ فیصلہ کرشوی دا خبرستا پر ربانی یقینی فیصلہ کرشوی دا ضروری فیصلہ کرشوی دا دین کی گور تاتل نشتہ دے سمانو نجل لزین اتقو بیابنگ اخلاسی ورکو متقیان لرا او پری بگی دو ظالمان پا دوزاق کی جسیہ پا زنگنانو باندی پرات جسیہ پا زنگنانو باندی الٹا علماء کرام ہو وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا توجیحات اِن مِنْكُمْ خطاب عام دے کہ خطاب خاص دے کہ خطاب خاص شی امرات نہ کفار شی نو آیت کی اشکال نشتا دے توجہ کو اے خان خطاب خاص شی امرات نہ کفار شی نو آیت کی اشکال نشتا دے ایز بیا مانکو ما وَإِن مِنْكُمْ او بیشک نشتے یو کس دا تاسونا اے کافرو خطاب خاص دے کافرو سرا لکا لنہنو آلمو لننزی اننا لنخشور اننا نتول دیکھا نا بیا نشتے ہس یو کس دا تاسونا اے کافرو اللہ واردوها مگر داخلی دن کے دے دوزختا او دا خبرستا پر رب باندی یقینی فیصلہ کرشوی دا چہر کافر لبا دوزخت لیبو بس او دا وارد بمانے داخل سورۃ انبیاء راوارا و تکرشا یو کم نوے نونن میں نمبر آیت لو کانہا اولائی آلیاتن کچریوے داخل حق داران دے عبادت ما وردوها داخل شیوبنو دوزختا ما وردوها اما دخلوها خلاص شو دی آیت کی اشکال نشتا لکھا بس اے ان من کن دیم توجی چی خطاب عام شی چی خطاب عام شی نو مؤمنین اور کفار طول دی آیت مخاطب شد چی مخاطب شو نو از ترجمہ کوما نو پا دی ایک اشکال دی و این من کن او نشتا یو کس دتا سنا اے خلقو اے کافر و اے مسلمانانو اے لا واردہا مگر داخل دن کی جو اور تھا او داستا پر اب یقینی فیصلہ شوی دا نو کافر بم داخلی کی اور تھا او مسلمان من داخلی کی اورتا تیشوا او دا سمن نجین ری دا اس دیسر مناسبت مخری تاسو طول با دوزخت یوزل زی مچلار مسلمانان کافران طول مسلمان نجی اللذین اتقاو بیا بتراو بس متقیان و نظر الظالمین فی آجسیا او ظالم بابا کی پرمخی پریگی دو اس پر دی سوال دے چی مومن بم جنت تزی او کافر بم دست مومن بم دوزخ تزی او کافر بم دوزخ تزی الا وار یو طول با داخلے گے دوزخ تا مسلمان بم دوزخ تزی ہر سنگا چی اعمال خو اعمال والے کے بد اعمال والے نو پا دی توجی سرم مانکو لکا حدیثو کرازی طول با دوزخ تلار شی خو کافر با دوزخ تزی تعذیباً او مؤمن با دوزخ تزی تفریحاً تفریح بھی جانے سیر لے پا رہا دا دوزخ بمو کوئی چرمان دی پاتی نشی خو دا دوزخ اگر لمبی با پتی بان سری دیل با دا دوزخ پا عذاب سر تعذیب نمیلا گی گی تیشو آئے وی با گرمی دا اے گرمی دا پا دی کم دی جماعت کی گرمی دا خو سو ایسی کناستی ایسی کمری تی ایسی خوبی جانے کنا ایسی تناسی یخ او سوک چابان ببوزی بند خراب دی او پچا ایسی ببوزی چلی گی تو یو جماعت کے لی خوصو گی او سوک چلی او مطمئن ناس دی مؤمنینو دی پارا با دی جہنم لمبی گل گلزار شی اور کافر دی پارا با عذابی خبر خلاص شوا او دی مؤمن تلل دا تفریحن دی لا تازی بند درم توجی چ وارد پمانه د دخول نه ره وارد پمانه د مرور ده وای من کوم الا واردها نشته یو کزه تاسو نه مگر واردها تیری دن کې له دوزخ په وارد ده ښا په دوزخ تیری کی با حتم مقصده لکه پولیس سرات مومن بتن نه پوری شي دسترګي پرب او ظالم با پکې وراو غرزول شي پولیسرات سادس عزیز کم راضی چپ پولیسرات باہر سڑے زی عمل مطابق سو بکر سلے بسی سو بشاند اخی سو بشاند اسروانی سو بشاند خر لک سورلے سر لے امال ڈیر دی ناسا بڑک پورے بسے امال دیاگی متوسط تھی متوسط سور لی امال دیاگی نہ کم دی چکا تھا گوری ہو یری کے باشان دے ورتا لکه بازی پولی ناشنا پولانی نو چه کم خلق پیا مختهی کنه با من نلار شی اچه سوک پیا مخته نیو زی اپول خوزی نده خدای خیر دیر خدای خیر دیر اینجا کنه نو دا مرور مراد ده او وارد بمانه دا مرور قد مر را فی صورت یوسف و انشاءالله یجیو انشاءالله فی صورت القصص و این من کم الا واردها سمانا و جا سیارتن فرسلو واردهم ولما ورد ما مدین آخوا خطا واقعوی دیخوا متوجه شد صورت قصص تا آیت نمبر دی دلوشتم ولما ورد ما مدین ولما ورد ما مدین ارکا چده تیر دی موسا خوبود مدین بانده واردها اے مرور دی نیتاسو مگر پدی با تیری گئی سلورم توجی دادا چی وارد تو مانا دا علم سرده و این من کم اللہ واردها نیتاسو مگر خبری دن کی دا اورنا بس وارد بمان دی خبر سر تاسو طول با پور خبری گئے طول با پور خبری گئے دو زخیان بم خبری گی مؤمنان بم خبری گی خبر شا اتا سر تیارا فیل دے وانا دا صاب الجنت یا صابن نارے وے سنگا اے خبری گئے بکن گورے مورتا وارد بماند سر علم سر دے وردہ علیہ لم یرد علیہ لغاتوی وردہ علیہ تیشو کہنا لکفتا مقامات ویرے دے ابو زید سر جیس سے اخپل مقامات میں چھ بلا جو اکرے درتا پوشوی ناغی ہوئی اگر سائل چھ سوالو کہ وی وردہ ورد تعلیل خبیری ورد تعالی الخبیری تا سوالو نوکر خود مولان دیوکر زغاق ورد کیرا نولس مقامی وی متشلم پسل آرشی ایسی شلم مقام اخلاسین وی فخشار اللہ غرموری عجیبہ کتابوں نے دیگا علیکہ سمی سمی خبری کرونے کے بخدا ساکھلے ہو خستہ خبری دا قرآن دی ماشا ناشاءاللہ ویزا تطلع علیم آیتنا زجر پا منکرینو او کلا چلسے کی پا دیمائی زمگا آیتنا واضحا وقال الذين كفروا وكافرون لبعض المؤمنين اي الفريقين خير كم يوبدي دولو کے بہتر دیو مقامن پہ اعتبار دوستوگ نے واسن ندیا اسوک خستے اعتبار مجلس اسن ندیا سوک خستے اعتبار مجلس اللہ زمانی دتی شیخ القران د پنفیر علی الغفران دے تو راگے یا کس راگے ننم بہنا سو طالبان تو پتو لے اگر کس راگے نماتی چھ ماں وہ کتاب لکھا نمبر سکے دم میں آسن ندیا آسن ندیا آئے وقت بس شیخ سے بھی اللہ کی وقت مقام نہ مراد استوگ نہ دا استوگ نہ سد ہوئی کوٹا آسن و مقام خیر و مقام بچازے بہتر دے دو استوگ نے بچا بن لکھا بچازے خدے واسن ندیا مجلس تے چاخ دے جما بنگلہ دے تانخ مجلس میں تانخ ہر وقت مجلس آبادی اور تو ایک آواز ناس دے علماء علم خشر دے عالم مجلس آبادی عالم مجلس آبادی اگر چہ غریبی کنا وہ مجلس آبادی زمین استاد و فقیو او زبردست فقیو ذاتن لگ کمزور ہو کیا خود دمر طالبان بو چلے بے حد طالبان منگو التب منگا غینا کنز مختصر وقایا شرح الیاس آگے وقت تاس اس نمون ہم نے آگے وقت منگ داتا نویلو او دمر فاقوا چھ گانڈولے خو پی جانے کنا گانڈولے ورطا منگوی پھٹے تاس ورطرے کسا پدی علاقوں کے لیے گانڈولے پی جانے اللہ زمانگو دا پیٹھی ورته وی دا کدو پشان لشی آنا ستاسو پدی علاقو کری ری دم رگا تک چھڑکو نمائی پراتی سوئے ورطا پیٹا پیٹا منگو تا خپل اسطلاح کی گانڈو لے ہوئی زمگا علاقہ کی آو کدوان دا با پیٹھی وی دا با منگو زمیدارانو رال را کری منگو دا سی غصر کری لکتا چو دوڑے سر پیانس ہو رہے آم با کچا کچا مخوڑے جو دوڑے مشتر جگر شو آغا زمانگا استاز خلقو وقتا اجماعت نی وقتا نبل زیت اللہ ناغی بوی شکر دے چو خلیر علی علم را کرے دے چھ علم امنوے او ذات ام داسی ونو دے خلق بران خر جوڑ کرو ما بند بسولیانی پولی دے خو شکر چھ علم را سکر دے نو خلقو کل نو وقت کلما فرمان منشت دے که طالبان اس امران چاپی رہتی او دیر زیاد طالبان بو برسرہ اور کتاب داسی جی کتاب آلتا پرو تو کتاب بھارت کا قبل لکھا ہو اللہ اکبر خو بغیر دا فقہ نہ بل سے نہ رہتا کہ میزان سر والا نہ رہتا ابھی وہ پخبل میں میزان سر میں لے گئے تو خواہ یو یو فن ملیان بو آسنو نہ دیا چاہ مجلس بہتر دے چاہ مجلس ہو گر مجلس تھا عالم مجلس بہتر ہی خواہ وکم آلکنا قبل من قرن تخیر دنیوی او سمر آلہ کردی منگا مخدوینا من قرن دا پیرونا ہم آسن و اساسا اگی خو پیتباد سامان وریا پیتباد لیدو حاصلو شو جواب مشو خواہ پا ملس ما دی نازیگی تان خم ملسیان متبا کردی او کتا پا مقام نازیگی خو یا تان خو خلق پیتباد لیدو مغر کردی مجلس محل دینی شی بچ کو لے ایمان بڑی مچ گئی وہ دیتا ہر سوچی پہ گمراہے کے فل یمد اللہ رحمان مدا مولت ور کے اگل رحمان مدا پہ مولت ور کو لو گناہوں نے کئی معصیت کی اور غریب تنشتے مہلت دے اور چذاب راگ ہتا یمد گائے مولت ور کی تردی ہزار او مایو ادونا کل چگری دی آغازاب دوسرا وادی کرشی دی اما العذاب اما سا ما یو ادون تفصیل دی یا پسرت عذاب دپا تشوا پا دنیا کی پا اما سا قیامت پا آخرت کی فسعالمون معلوم بکی دی من و شر مکانا سوک دے پدی کی ناکار مکان والا ناکار مرتبی والا و او غاف جندا اسوک دے دیر کمزورے پہ اعتباد لکھ کر دیکھو زمان ندی یا میں لسمی اچاتے ریا پغلی دو کے خختارم او مقام میں دل خدے شر مکانا واضف جندا پتہ بولگی سوک دے ناکار مکان والا سوک دے دیر کمزور لکھ کر والا ویزید اللہ الذین اتدو دا او زیادی اللہ پاک اگر چال را اتدو ہدایت مندن کی دی ہدن پنور ہدایت کی آل ہدایت لرا اللہ پہ ہدایت کے سوا کی آل ہدایت لرا اللہ پہ ہدایت کے سب سوا کی اللہ اکبر اللہ تیشو مومنان قرآن تا اللہ کی نہیں دن تا کی نہیں اگر آئی سنو کے اللہ دو قرآن علوم پیدا کی اللہ عزم کو سنو کے دو قرآن علوم پیدا کی والباقیات الصالحات ہمیشہ بدلے والا نہیں کہے وردی استاد رب نیز سواب انت سواب انو وخیر مرد اور دیر بہتر دی پیتبار دا ورگر زیدلو مرد دا پیتبار دا ورگر زیدلو پتہ بولے گی خواہ تب مجلس نازے گی پتہ بولے گی باقیات الصالحات ایمان قرآن دا بہتر دے استاد رب نیز سواب انت سواب کی وخیر مرد دا اور دا آخرت دا بہتر دے پہ اعتبار دا زید ورگر زیدلو افریت اللذی کفر زجرون لی آئیوینی تاکس کفر بیاتنا چنکار کریزن پاتنو دا توحید ابیاد لا اُلٹا دام وی لگو دا تول زجرون دیخا وقالا او دے وی لگو تینا مالا خام خارا بکرش مالا مالونا مالا نکرد مالا مالونا مولدا اور اولاد دیوی چھ مالا با معلوم ملاشی اولاد اطلا جواب بطور توبیغ اطلا الغیبہ عزیزان خبر کرده پا غیبو باندی ایتا خبر سمانا الکاسی بکواس کئے تا خبر اطلا الغیبہ عزیزان خبر کرده پا غیبو باندی ایتا دی آخرت دا حالات علم شتے جواب سدے وینا ای بیا توبیغ بل جواب امیت تا خضا ای نیولد دی عند رحمان احدا رحمان صرف سلو سوادا علکتو پا غیب و خبری چطو لگو تا ین مالا علکتا سر اللہ وعدہ کری دا ندر سر وعدہ دا او ندر سر ندر سر علم دا غیب دے کلا پا دی دوارو خبرو کی یوان دا تیشوا دارن بے کلا ایمان روح المانی دیزے کی لکھی چھ تقریباً قرآن پاک کے 33 مرتبہ سیو سے درے در زلا کل لا راغلے دے چرت دا کل لا رجعیوی رجعیا او کل کل لا حقوی رجعیا مانا اے دا ما سبق دا مضمون رد کی لکا دیوی لعو تینا کل لا اچرنا اچرنا تیشرا نبدل مال ملاوشی آخرت کی اور نہ اولاد نہ مرگری حسن و حسن کلا یا دا رسا سر کلا نہ کو مطلع بالغیب دے کلا اور نہ دیسرا لوز دا اللہ شوے دے نہ پا غیب خبر دے اور نہ لوز شوے دے سنک تو مائے قولو منگا لکو آگا خبری چھ دے وی پا فرشتوی لکو مخبا سوشو وانا مدلو من العذاب مدہ او زیادتو منگ دیل را دا عذاب نہ زیادتول زیادتو والا عذاب پا زیادتول سرا دے چھ سمر کفر کئی دمر عذاب والا سوا کی وانا رسوی ما یقولو او آب اکر منگ دینا آگا شے چھ دوی وی ویاتینا فردا اور عزیب دے منگ سگا تشتور کو تک فردا اکی آوازے نہ بسر مالی نہ بے اولاد نہ ڈلا نہ مرگری تشتور کو تک یواز برا روانی واتخذو بیا زجر نیول دی مشرکینو اللہ نہ بغیر آلیتا سفارشان معبودان لیکونو علت اتخاذ دیل پارا چی شدوی لہم لپا دا مشرکانو عزا سبب دا غلبی عزا مددگاران کلا اسے قتل اس بیا رو دیا دیکھو نیول دی چیزا مدگاران شی کلا اچھر با امدادو نکی اچھر با امدادو سیکفرونا بے عبادت ہم زرد چنیکان خلق انکار بکی پہ عبادت دے مشرکانو ویکونون علیم ضد اشبہ نیکان پدیبانے ضد مخالف مگا مخی انکم لا سورتی النحل کتابی کنا دیب یا اللہ ہاولا اللذین کننا ندو من دونک اے اللہ دا خلق دی چتان بغیر منگرا مدد کول شپگ اتیا تو گور سورت النحل فال قولہم القولا نیکان ورت جواب کی ہوئی انکم لکاذبون درو جنو بمنگ درو وے علم ترا زجر آیت تا غور نہ دیکھرے انا ارسلنا شیاطینا منگا لیگو شیطانانا الکافرین پا کافرانو تا عزهم عزا پاری دوی لرا پا گناہونو باندی عزا پا پارولو تیشوا تا عزو تفسیر المان لکی تغریهم علی المحاسی اے پاری دوی لرا پا پارولو سرا پا گناہ باندی شابوکا سکدگوری شابوکا تاؤزم عزا پا گناہ پاری کل کل تعلیب پس شیطان راشی کہنا انو ورطی صلح درست تکینے سیلو کا لگوان دی چکرو کا رشتے منگا درست کے بعد تعلیبان پا کسو کی گرزی خدا کا چل دے تاؤزم عزا پاری والا شیطان پا پاراولو سرا مرا گرزا سیل سفاٹو کا آخوا لانشو دیخوا لانشا پوشو تاؤزم عزا تغریہم علی الماسی فلا تاجل تسلی فلا تاجل علیم تلوار مکو پودی باندے انما نعد لما ادا منگا شمارو دوی لرا شمارو منگا دوی لرا عدن پشمارو لسرا سجشمار لکی گی بھائی تاؤزم عزا منگ شمارو دوی لرا پشمارو لسرا علماء لکی یو خدا اے قاسمی لکی تعظم از نعدو لهم ادا نعدو لهم مانا نعدو اعمالهم مانو کا نعدو اعمالهم للجزا وانفاسهم للفنا دوار شرکا نا اعمال دو دی جزا دی پارا شمارو منگا انفاس ساون دو دی لپاد جزا نعدو لهم شمارو منگا اعمال دو دی لپاد جزا نعدو لهم شمارو منگا انفاس انفاس ساون دو دی عمرون دو دی لپاد فنا بلا مانا نعدو لهم تیارو منگا لپاد دو دی عذاب لرا عدن پا تیارو لسرا عذاب والا تیارو تکشو اعمال والا شمارو اے انفاس والا شمارو ستا انفاس ہم شمار لکھے گی ستا اعمال ہم شمار لکھے گی سبحان اللہ نعود دو لہم ادا لکت مولانا سے لکھی دا محاسن التاویل والا وی نعود دو لہم ادا دا مانا دے کرے دکھا نعود دو لہم ادا اے مگا تیارو لپار دو دی نعود دو اعمالم للجزا و انفاسم للفنائے بیاوی درتا و ان الحبیبا من الاحباب مختلصو ان الحبیبا من الاحباب مختلصو یو دوست دبل دوستنا سشی جدا کرشی لا یمنع الموتا بواب ولا حرسو نشی منکو لمرگ لرسوک نہ دربانچی نہ سوکی دار وکیف یفرح بالدنیا ولذتها سنگ خوش علی گی تو دنیا ہو جائے پہ لذت کیف یفرح فتح دی یفرح فائل دے فتح یعد علیہ اللفظ والنفس شمار لکی گی دے انسان لفظ کلام والنفس ساونا یوم بشارت تے یوم نفس المتقینا یاد کارا چی جمع کو متقیان لرا الرحمانی فطرف در رحمان یا مفسر مانا کی الرحمانی اے الہ کرامت الرحمانی اگر جنت تر رحمان عزت تر رحمان وفدا ڈلی ڈلی وفدا رکبانن الک وفد عرف عام کیوں وفت وی لکی ستا اعزاز تا لکہ توے بادشاہ سخا دا علماء وفد لار دا پیران وفد لار او کل اکل اخبار کی مشایخ وفد لار مشایخ بھی جانے کہنے پاکستان مشایخ تھگما بریلیان تو مشایخ بھی پاکستان مشایخ سی بریلیان وی دا مشایخ وفد لار او دا موحدین مشایخ سی دا قرآن و دا حدیث علماء آنو سی مشایخ وفد دے علماء وفد دے ٹھیک شکا نا دا وفد استعمال پا عرف کی اعزاز باندھ کی گی وفدا اعزازن اے رکبانن سبحان اللہ ونسوق المجرمین او بشر منگا مجرمان الى جہنم دوزخت وردا ڈلی ڈلی بل لفظی مانا وردا اگی تیگی تیگی تیگی نسوق شرل لکھا او بشر مجرمان دوزخت وردا تیگی تیگی پیر پیاسے تیگی شیوی لگ سمی دار چاورو لگئی کو بوتا کوتا کی اوغرب راباز فرشتی چکم دے کفار بے دغوان پشان لمکی کری اور پکوتک بے راسم کری وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا خا لا یملکونا وسبن للسوک اشفاعت سفارش کولو الا سوا دغچانا اتخذ اند رحمان آدا چنیولی رحمان سر واد ایمان ٹھیک شو آدن وادا امرات ایمان دے نمانس شوا شفارس بکی بقیامت کی نمؤمنان بکی غیر مؤمن سفارش نشکولے دے ممانا لا یملکون شفاعتا وسبن رید شفاعت شفاعت وسبنی الا من مگر اغسوک اتخذن در رحمان آدا چنیولی رحمان سر وادا وادا مانا لوس نمانا کہ چاہ وادی کری وی بھائی با سفارش کئی اور چاہ وادی نہیں دی کری با سفارش با نکی وادی چاہ کری دی نا وادش تینا نا سفارش نشت دے لمشرکین پاکی گوری خان فتالی باطلن دے فالمقدم مثلہ وادانی ولی دنا نا سفارش منی ابن مسعود فرمائی رضی اللہ عنہ آت پا ماندی کلمی دا توحید دے نمانا مالکان ندی لائق ندی مانا کو ما لائق ندی دا سفارش حصو سوا دا رچانا چنیولی پنیز دا رحمان آدھا کلمہ دا توحید چچا ایمان راوڑی وی ناغیل پار با سفارش انبیاء و نیکان کئی اور چچا ایمان ندی راوڑی ناغیل پار سفارش نشتی وقالو زجر وقالو ویدوی اتخذ رحمان والدہ نیول دینا رحمان نائبانا مشرکان وی چل اللہ نائبان دی اور دا دنیا نائبان چلی نیازبینان چلی دا کو یو سو قلندران دی چی دنیا چنگا کرے دا سوکے چی غوثان دی سوکے چی قطبان دی اور تعلیق السبیح کی لکھین مولانا ادریس سے آگا کان دے لوی و مشکات قیمتی شرح لکھ دا آگا وی چی حدیث تا قطب اور حدیث تا غوث دا بالکل نشتہ دے حدیث قطب حدیث غوث نشتہ دے دے خلق دزان میں جب کر دے چی دا قطبان دی او غوثان دی نو دنیا وی تنگا کرے دا اتخذ الرحمن ولدا جوابونو تا گو رکنا دا توحید مسئلہ دیر اہم دا او چکل دا شرک مشرک را گئی دا دشمن دے کنا او سنگے رٹی لقد جیتم شان دا تاثراتل کردی پی او خبر درانی دمرا کٹا خبر ادمان درانا دمرا درانا خبر برداشت سنگا کروئے قریبا دا چسمانونا یا تفترنا منہو ٹکری ٹکری شید دی خبر دا سکلنا و تنشق الارضو او بیل شید آزمکا غار غار شید آزمکا و تخر الجبال او را غرزی دا غرونا حد دڑی دڑی حد ٹکڑا ٹکڑا تا سنگا برداشت کرا اسمان نشی برداشت کو لے ازمکا نا اغرونا نا انداؤ لی رحمانی ولدا دا تعلیلیہ دیکھا لی انداؤ دی وجنا تو دی نسبت کی رحمان تد نائب وما یم بغی لی رحمانی ہم مناسب نی دی رحمان سرا ان یتخذ ولدا چونی اولاد رحمان پا خپل متصرف کار ساز دے، مالک الملک دے، اغلی دے نائب سے ضرورت دے. او تو چی چال نائبان کہے نو غب کی دور تھا ان کل من فی سماوات نیدی دا ٹول چلی پس مانو نو کزمکو کے مگر رابشی آت رحمان رابشی پا درباد رحمان عبدا لاستڑیل غلامان لازم امانا دا عبدا لاستڑیل غلامان طول بچ رازی لاستڑیلی بئی لاستڑیلی انبیاء و اولیاء تیشو گنا انبیاء اولیاء دا طول التکی آجز با پیش کی گی تیشو گنا اللہ این کل من فی السماوات ندی دا طول چی پس مانو دیا پزمکا رازی باد درباد رحمان کے آبدن پاجز ایسرا حدیث کی رازی طول بوی نفسی نفسی اللہم نفسی اللہم نفسی لقد اصاوما تاکسر اللہ را گر کری دی دوی لرا پیل مخبل پشمار کری دی پشمار پکل ماتی ہے ہاری دو دین برازی پرد قیامت فردا تشتور فردا یوازی اتا پسرت انام کیوئے اللہ برتوئی لقد جئتمونا فرادا تخرال یوازی مان را ما کم شفاکم وَتَرَكْتُمْ مَا حَوَلْنَاكُمْ نَذَا سَرَمَالْ نَدُولَتْ نَسَفَارَشِي نَقُومْ نَنَصَبْ چَتَّ لَعْرَ اِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتَ بِسَكْ آخَلَ چِرَاوْرْ دِیمَانَ مَلْكِ نَيْكَ زَرْدِ وَبَكَرْ دِي لِقَازِ رَحْمَانَ وَدَّا مِنَا فَسُنُودَ خَلْقُكِ او دے قتل وَسُبْحَانَ اللَّهُ اِنَّ الَّذِينَ آمُنُوا عَمِنُوا صَالِحَاتَ مَنْ يَوْزَي كِ سَبَقْ وِي انا یو ملی سے وہ زمان کا استاد اگے وی ٹول عمر دماغ نہ خلق سبق ہوئی دو دو کال درے درے کال اچ یو میاشت لا پن پیر تلارش نہ پن پیرش ا بیا زمان گاڑو سگنم نہ اخلی امن پہ دمرا محنت کری دو کالا درے کالا سلور کالا کنا اٹول سبق نے منگ نہ ہوئی اچ لارش یو میاش بل دیتا نہ بیا وی پن پیر دے کنا انو مائی چ دا کو دی دا خبر ولی تھی دی دا چرال ایل پا مطلب پوشبا او گروہ تا بے شک آخل چراور دی ایمان عمل کے نیک چا ایمان کامل وی عمل دا چا دا شر موافق وی سیا جالو لهم الرحمن ودا دغی مومن انام سلے اللہ گرزی زردے چا گرزی لپار دغی رحمن ودا من محبت پزنو دا خلقو کی پنج پیران ورتا زکوئی چا پنج پیری کی ایمان کامل دے آئے کہ اعمال صالحہ پا طریقے دا کمال موجود دی تا پری خود دی اور آگے نمون شور ہوئی لے استاد جی آگا می دی آگا آتا پاتی شی درنا ستا ایمان کمزور ہو ستا اعمال کمزور ہو دا ایمان مضبوط ہو نزنو کی محبت کامل پیدا شی اور چا سر چا محبتی دا پوشا چی دا آگے ایمان کامل دے زکا اللہ دے خلق و پسنوں کی وسمینہ پیدا کی تاندی سویلے رہے اللہ یا سڑے چی ایماندار شی نو اللہ فرشتو تے فلان کے بندن دے زمان خیش تا سو سمینہ کوئے ناگا بیانور ہوتوئی اے دا سڑے دے خود خیش مینہ اسر کوئے اے بیانور ہوتوئی حتی چی دا خبر راشی دنیا تا عوام و پسنوں کی آگی نیکان و خلق و سمینہ محبت وظیفہ در تخیمہ فجائز محبت کے پارا سار مانزنا پستا دا فرض و نمخ کی 300 مرتبہ چی دا آیت ہوئے او پہ یوسیز بانے دم کی او بیا پہ چاہ بانے اخرائے نو محبت پیدا کی فجائز گو رکھا ناجائز نا او ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودا وعدی دی کری او دا خذی مینہ در سرمی کہنا انا بس دا دریس تر سوزل ہویا او مٹھائی مانے دم کا حورتران ایک وقتی مٹھائی می در ساوڑی دا خفرہ کنا پوشوی او دا مجرم نسخہ دا خوب مقصد زی جائز زی اما ناجائز حرام دی بالکل سیجالو لهم الرحمن ودا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَا بِلِسَانِكَ ترغیب الى القرآن بے شک منگا آسان کرے تا دا قرآن ستا پر جبا لتو بشرا بالمتقین چیزیر اور کی پدی قرآن سے متقین اللہ او یلے پدی قرآن بانی قوم من لدا یو قوم جگر مار جگر آلو وکما لکنا معلوم شوا چلا تال قرآن درک لتو بشرا چ قرآن مانے پوئی گین لتو بشرا ورکو زیری ورکو زیری اگر اگر چتا تو خل کوئی لیوانے وے ہوتا ہوا چوایا چنگ وائے خل کوئی چی لیوانے دے ہو لے ونے نی ماں دا قرآن غم لے ونے کرما وہ کم آ لکھنا قبل من قرن اور سمر منتبہ کرو مکد دینا مین قرن دا پیڑونا حال تو حصو من من آد آیا گوری تا دینا یا اوکاس حال تو حصو آیا گوری تا من ہم دینا میں نہ دن سو کس کم کفار کی اسو پکشتے او تسما لم رکھ دا یا اور تیاری سے کشارے رکس کشارے تھی خا اے آگا نخا یا آگا اثر دا اقدام جو سڑے پلا روانی سورت مریم کی عجز دمبیا علیہ السلام بیان شو فطریقی کامل سرا اول باب کی عز الانبیاء اللہ انبیاء اللہ تا محتاج عجز دی یو دیم خبرہ عجز الملائک اے فرشتی اللہ تا محتاج دی او دریم مسئلہ منکر بمی عذاب نہ بچ نشی ہم دنیاوی اگورا کم آلکنا ہم اخروی صاحب دا ایمان پا دنیا کی عزت مند دا سوا صاحب دا ایمان پا دنیا کی محبوب دا مؤمنانو اور آخرت کے فائز پر نعمت الرحمان بس دے گا نا اور امتیازات کے لوی امتیاز ادا دے شپگ علتا وجوی ستا عجز دنبیاء کرامو کی دی صورت ذکر کر آنم اللہ حدینا وجتبینا ٹھیک دا داشپگ وجوہ صورت طہا ترتیب مصحف کی 20 نمبر پت سورت مریم نا اور ترتیب نزولی کی 45 پینزس لختم دے پس سورت مریم نا ٹھیک شو پس سورت مریم نا ربط دی سورت ما سبق سرا اول ربط آ خدا دے ور بتلا قلوبنا کما ربط تلا قلوب سابقاف و مریم و طہا و جمی الانبیاء علیہ السلام دیم ربط ہر کلاچ دی مقام پوری سابق و سورتنو کی مسئلہ مکمل بیان شوا پا سورت کاف کی نفی دلم غیب اپا سورت مریم کی اس بات تا عجز نو اس پا دی سورت کی تشجیع ورکی پا بیانولو دا مسئلی بہادر شاہ حرز تور شاہ بہادر شاہ حرز تور شاہ پا مسئلہ دی توحید بیان کا دیکھ شوا او مسئلہ بیان کا او پا دی مسئلہ کی کم تکالیف در باندی رازی نپا خشان سرے برداشت کا انظر الی حال موسیٰ علیہ السلام دیم ربط ستن میں نمبر کیو فینما یسرناو بلسانی کا لتبشر بالمتقین دلتوی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرتا لمن یخشا بیا بل ربط قالو اتخذ الرحمن ولدا مشرکین وی کہ رحمان نائبان دی دلتا وی خلق السماوات والارض الرحمن علی العرش استوا لو ما فی السماوات آخر کی اللہ لا الہ خلق وی نائبان دی لا الہ الا ہو دائی سوک نائب نشتے اور تمام نظام کائنات دا صرف آگا چلی پخپل اختیار چلی ابھی چاہتے تحویل نہ کرے دار کی سورت مریم کی بشارت مؤمنان تو تیشوا نپ سورت تو نجات موسیٰ علیہ السلام دا مظالم دا فرعون نہ بیانے گی او اگرا آخر کے تحویل حال تو حصو من امن احد ایتا تبینی پدی کی اوکس سوکھتے نوز دلتا اگورا اگورا فیراؤن تا سنگمی 1900 غرق میں کا اگورا تا نو دا سورت طه تفصیل شوی د سورت مریم. حاصل دی دی سورت دا دی چې دا سورت په دوه حصو باندې دی منقسم. اته نوی آیتونه دا یو وړومبی حصہ ده. ازما د شیخ اصطلاح کې د دې کې دعا سنه دي بس دو قسم آیات آیات تشجیع آیات توحید بس ٹھیک شو بھائی آیات تشجیع آیات توحید لکو گر ما انزلنا علیک القرآن آیات تشجیع تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا آیات توحید دو قسم آیات سی نو توحید اول آیات تشجیع بیان کا قرآن بیان کا قرآن بیا آیات توحید الرحمن والعرش استوا او دا توحید خور کا بیا دوبارہ آیات تشجیع هل اتاک حدیث موسیٰ اس دا پورا واقعات موسیٰ علیہ السلام تر 98 آیت پوری دا او دا مشتمل دا پسمان دی پسلور مقاماتو باندی مقامات د سلور اول حال د موسی کوئی تور تتلل او نبوت ملاوی دل بیا دیم حال د موسی دعاگان وقتل او دغی اجابت او پایی بانی پیز نعمتونا بیا دیم حالت دریم حالت د موسی علیہ السلام فرعون سقتلل ایت توحید بیان اول او فرعون الزام تقریبان د جادو لگ اول او بیا مناظرہ کی دل او برے د موسی علیہ السلام سلورم حالت دا موسیٰ علیہ السلام تلل کوئی تورتا او کتاب راوڑل عروس سامری کفر کول او خلقو کی انتشار پیدا کول دا موسیٰ علیہ السلام واپس را تلل او سامری سر بیکار کول او دا سامری سر خیص وزور او پور کی او پا دراب کی غرزور خواہ نوننمی نمبر آیت نا دے میں حصہ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ دیدن آیت تشجیع میں حصہ شروع شوا اے آیت تشجیع بیا آیت تشجیع ٹھیک شوا او پا دیکھے تخویف و بشارت تشجیع پا بیان دا مسئلے ٹھیک شوا تشجیع پا بیان دا مسئلے او ذکر دا واقع دا حضرت آدم پنسیان اگر بہادر شاہ مسئلہ یاد کا او مسئلہ ارسوا دادر نہ پاتی نشی نسیان در باندر آنشی او گر آدم تا نسیان پکی راغی نو گر شیطان ورغلاو کا خیال کوچی اردن نشی نسیان در باندر آنشی تشدید دا بیان کدا مسئلہ او زیب دے تخویف دے نپاد منکرینو زجر دے نپاد مشرکینو مسئلہ حل دخا طاہا حروف مقطعات ندی علماء ذکر کئی دا طا دا توبا ندی ہا دا ہدایت ندی طاہا سمانا توبا لمن اتدا مبارک دی آسڑے چو چا طرف ہدایت نصیب کر دے الحمدللہ توبا مبارک شے طالبانو چنا سے درب قرآن تھا توبا توبا لمن اتدا بس یا توا دا توارت نہ دے او ہا دا ہدایت نہ دے نمانا داشوا توا ہا مانا طہر امت کا توا دا طہر نشوا طہر امت کا یا طاہر من الذنوب پاک کا خپل امت اے محمد علیہ السلام چی پاک دا گناہ انہی ہا یا حادی الخلق الہ علام الغیوب تیشو کہنا نو توا دا پیغمبر صفت طاہر پیغمبر اسلام نم دے ہا دا ہدایت نشو پیغمبر خو حادیوی کنا ولکل قوم حاد مانا داشوا طاہر امتکا یا طاہر من الذنوب طاہر امتکا یا حادی الخلق الہ علام الغیوب او خستا خبر ادا اللہ عالم بی مرادی رنبی آیت ما انزلنا علیک القرآن لتشقا تجیل تبلیغ ندر علیک لمن پتابانی قرآن لتشقا چتا پا تکلیف شی قرآن دیر پار نظر آلے گلے چھتا پہ تکلیف شے مانس مقصد تکلیف درکول تالا ندی سام پہ فوق خان نا چھ تکلیف موچھا توا نا چھ تکلیف موچھا خودشا کن لارشا خودشا او تناس تی پاول صف کی خلق گرزی را گرزی تنخوا دے خوزا خودشا کن نا نا دا مطلب ندی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا نظر آلے گلے ما پتا قرآن لتشقا چھتا پہ تکلیف شے مقصد دا نزول دا قرآن ستا تکلیف نہ دے محبوبا الا تذکرۃ لمن یخشا مقصد دا قرآن نصیحت تے آغا چالا چت تا اویرے نصیحت ورکول دی آغا چالا را چتے اویرے تیشوا مقصد دا نزول دا قرآن تذکرہ دا آل خشیت تا ستا کڑول ندی کڑول ندی ہاں اگر بیر خبر دا چھ دا تذکرہ بغیر دا کڑول دا زان کی گی نا تیشو کنا زتا کڑو منا وسو کم نو دا کار بغیر دا کڑولو دا کڑولو دا نفس نکی گی نا اللہ واللہ دارنگی اللہ مروح لکی لتشقا س لتت تائبا لفرت تأصف کالیم ما قرآن دل پا ندر آلے گلے لتشقا چزان غم جن کی پا غم دا مشرک سرا مغم جن کا وزان فَلَعَلَّكَ بَاخِرُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا نہ بیان د مسلیو کا چا من لا خدیر خدا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات زان پہ مت پریشان کوا مسلو سوا تیشو کا نہ مولانا سیوا بعض خلق ہوئی چی پیغمبر سان دش پہ عبادت کو او اخپی بانی بے ورم را گئے ٹک دا حدیث تے ولی تشقا دغی ازالی دفانی چی زان مستر کوا دانا چی تا عبادت تشبیه مکا وصل زانستر کئی نانا زانستر کئی پا عبادت مانده او داده نیازبین لخو کری گی کنا نیازبین هر که عاشق شد هر که عاشق شد اگر چی نازنین عالم باشد هر که عاشق شد اگر چی نازنین عالم شد عالم اصل هر وی هر چی عاشق وی اگر چی نازنین دا عالم وی اللہ ہر کے عاشق شد اگر چے نازنین عالم است ہر چے ہر غسو کا چا عاشق وی اگر چے نازنین عالم وی نازگی خیراس آیت بارمی بایت کشید نازگی نازگی ہر فیدہ نور کئی زان بستر کئی نو کار بکی گی زان ستر کرو را اللہ اللہ تنزیل ممن دلیل توحید تنزیلا یہ نزل تنزیل نازل کا شیر دا قرآن پر نازل دو سرا اے پر نزول سرا دا غزاتنا چی پیدا کری زمکی اسمانونا علولا دا اچت علولا اچت الرحمن هو الرحمن دا پیدا کن کے دسمانونا دا دے میروبان علالعرش استوا برابر دے پارش باندی پر مناسب دا خپل زان لہو ما فی سماوات و ما فی الارض حاض اللہ پہ قبضہ کی دی ہر سوچ برد یو کتا وما بے نما اور دوارو کی دے ما بے نما پمین دسمان وما تحت سرا ہر اغشیچ پٹتے دھر یو انسان وما تحت سرا اور ارغس تحت سرا چوی لاندی دسرانا سرا ست ہوئی تحت سرا بازو لما لکھی لاندی دو مزمکینا لاندی دو مزمکینا تحت سرا لاندی دا لمدو خٹونا لمدو خٹو پر تتلیشی خواہ لمدو خٹو پر تتلیشی خدا لمدو خٹونا کتت بیا نشت لے علماء لکی چھ دا غزمکہ ندی دی سطح دری میلا کتت تتلیشی باز شپک لکل دی دری میلا دا سی کتت ازنو تلیشی او بیا نشت لے خواہ او تا تصفت بلوچستان پا دی علاقہ کی کولی نی او دا کولی غرون نی او دا پا کتا پا دی زمکی کی خلقی کنی او پا غزمکی کی کتا پا کی ترکون روانی دری دری سلور سلمی لکتا تروانی زمکی کی غارون ای خان کتا اور دا غین خلق کولی و مادنیات راو باسی کتا پا زمکی کی دا او ما دا یو زل دا زیک درس کو یو امی مرگر مستخناس اسنکی نی اللہ دی دیتا ہدایتو کی زی آواز کڑے ما یارا ازم دی خلقو سغل جدوی دغی کنا بزم والا نظم زیم چیز ما کاری تاسم نرازیم چیز تاسم سغل صلی اللہ راشد نرازی دو اللہ دی خدوی راول یارا اللہ خجی ہو مسئلہ دعوان نما توی چی سڑے روانی کنا انگلینڈ نوی چی منگ رازون ملار کی دریاب رازی نو باقی دا دی دریاب دا لان دی سڑک دے دا سمندر نہیں سمندر دا دی لان دی سڑک دے او گاڑی پی روان دی وما تفت سرا لان دی دا لمدو خٹونا دا خٹو لمدو خٹونا کتا ہم اللہ خبر دے لمدو خٹو پوری ترسی خان اگه نا کتا بیات نرسی اور المانیم ذکر کری دی ابن عباس سے نچا تپوسو کا واخرج ابو یعلا عن جابر ابن عبداللہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سئلا نبی علیہ السلام نچا تپوسو کا ما تحت الارض دیزم کلان دی سیشے دی جی نبی علیہ السلام علماؤ دیزم کلان دی بودی قیلا فما تحت المائی دو بولان دی بیاس دی قال ظلمتن تک تور تیار دا قیلا فما تحت الظلم ظلمتی دی تیاری لان دی بیاس دی بی الہوا و ہوا دا کنا نو قیلا فما تحت الہوا ہوا نا لان دی سیشے دی بی اس سرا لان دی سرا دا کنا قیلا فما تحت السرا سرا نا لان دی سی دی بی انقطع علم المخلوقین عند علم الخالق لار ختم شا علم دا مخلوق شروع شا علم دا خالق لار ختم شا علم دا مخلوق خواکی دا علم دا خالق علاک ما تو وکی دا اے التصدت المنتحا او دلت ما تحت السرا بندت لیشی اے جبریل منتحا پوری تلیشی برنشد لے اگر یک سر موی برتر پورم فروغ تجلنا بسوزن پورم اچھ لار چی نما تحت السرا وَإِن تَجَرْ بِالْقَوْلِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَإِن تَجَرْ بِالْقَوْلِ او کہ تو اظہار کہے پزور کہے وینا اے کہ تو پزور وینا کہے تجہر افکار کول کہے تو بِالْقَوْلِ پوینا جواب حذف کا جواب اسے دے فَاللَّهُ غَنِينٌ عَنْ جَارِكَ عَزْرُ الْمَانِ کہ تو افکار کول کہے پوینا فَاللَّهُ غَنِينٌ عَنْ جَارِكَ اللہ بے پرواہ دے استاد جارنا ولی فَإِنَّهُ دَا إِلَّتِ جواب مقدر دی پارا یا علم السرہ اللہ پی جنی پٹ اللہ کو دے پا پٹو واقفا پا دیر پٹو اقفا چی دا پٹو نا دیر پٹی آبا سیوے رول مانی ارتبی ذکر کی السرہ حدیث و نفس کا آگا چستا پس رکی راز دے خواہکار کئی نا درکی دی خبر اپرتا دا خواہکار کئی نا دا سر شا واقفا آغا شی لا چی لا پوری پزرک دشتے نا خودی پسی راتن کے لئے پانشی علماء اثر حدیث نفس کا وافا ما ستحدث بھی نفس کا ما لم یکن ہوا اس تے نا پزر دستا خرست با پزرک رازی ایت اخفا ہوئی خا اللہ لا الہ الا ہوا لائق عبادت اللہ دے نشت بل لائق عبادت نشت بل سوگ لائق عبادت بغیر اللہ نا لو الاسماء الحسنا دغی نمون دی خیستا دغی صفت ندی خیستا الاسماء الحسنا سوزن راگ کو سپورے اوائے چھ دریز اللہ سورت آراف کے لو الاسماء الحسنا فدو بہا پرندے سورت کاف کے ویسا سورت بن اسرائیل کے ایم ما تدو فلو الاسماء الحسنا دلتا دیوی لول اسماء الحسنا اصورت حشر کے براشی لول اسماء الحسنا اور دلتا روح المانی ذکر کئی زمان رو را اور بیا چھے بیازان لگو را شپارسم جل باندی دغزے کی لکھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفدر تخیم یوصل دریش پیتا آن ابن مسعود آن نورا قومن يهللون برفع الصوت في المسجد يهللون برفع الصوت في المسجد فقال ما اراكم الا مبتدئين حتى اخرجوا من المسجد اور دا شامی لکھل دی اور بزازی لکھل دی احتسام لکھی ابن مسعود تچاوی رضی اللہ عنہ چدی جماعت کے خلق دی يهللون ويصلون ویحمدونا جہرن الحمدللہ پزورا وی لا الہ الا اللہ پزورا وی او درود پزورا وی دیسوئی لارشن در تم محکی مانے درود پزورا بانی وی حیات عبداللہ نے مسود را گئی اور ارتوی آغ ور کی ادرے دا اور جو نئے دا گٹو نئے دا ککرا اور آلت آواز اکے ما تو گو رہے نبیاوی چمن من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا ابن ام عبد چاپی جندلیم خو خدا ہو کنی پی دلی ابن ام عبد اور گٹی وارستی اور آسول والی شورو کر اے ما عہدنا ذالکا فی عادی صلی اللہ علیہ وسلم وما اراکم اللہ مبتدین پیغمبر علیہ السلام سلامی جون تیر کرے دے امنگا ذکر کرے دے درود شریف ویلے دے ونوالا دا اجتماع جوڑا کرے وا ونمگا دا پزور وی وطاسو یو کار شروع کا چھ کیفیت مو بدل کا اچھ سوک عبادت کیفیت بدلی حرد عبداللہ بن مسعود پا فتوہ کی بدتی وی ما اراکم اللہ مبتدین دا مبتدین نہیں جمی پلے دی پنجاب کی استاد تا فسرحات کی مشورو شو پنجاب کی چی موضوع کی نیمام سیو راو دری کی دی طرف تا گیر لی کی موانسات امناس دی او دی دی طرف تا متوجی شی اور اغیطا سر کی دی در ویز ویویا صلی علی حبیبنا صلی علی محمد دیکھو گا نا سرنامے اور کیا ہوتا کیا بھی شور کی صلی علی ادے صلی آ جا محبوبنا صلی آ جا محبوبنا ادے کو سرنامہ اور تکی دی اگیا چلے گا نا اگی آڑ بھی ادیا اخبل کار کی اور تو مارا کم اللہ مبتدین بدات مکہ کو جماعت کی وان المساجد لله فلا تدم الله فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو لو الاسماء الحسنى هل اتاك حديث موسى ايه التشجيع وعقد موسى عليه السلام الله فكم ترزرتم يا يارا وش لك انا ها او دا مشتمل دا سو باندھے پسلور مقامات سو باندھے موسیٰ علیہ السلام کی تذکرہ دی رکھی دیکھے سو وجہ تھا دیکھے اس پر تھا تو وجہ معلوم ہے نشوا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ ذکر چلی دی مادر تیری صورت عراف کے کو چرمان دی آگے وقت دیکھ رہے کہنا مائے نمرودم بادشاہ داری کافر فرعون بادشاہ و دہری کافر داغی ذکر یو ذکر آغل دے ذکر چا قمقل او دے فرعون ذکر بار بار راضی ذکر چا دے داغی پا نسبت اخیارو داغی پا نسبت میں در پیغا او دفع داخل مقدر شو آئے پا نسبت اخیارو بل دے مظالم نہایت زیادو اور حضرت موسیٰ رنبے اغا پیغمبر دے چا دا قوم ازادے دے پارا والو چت کرو اور ان بے قوم دے پہ دنیا کی چچا بانے بل, بل ظالم بادشاہ خپل کارونا پہ کول اور ظلمونا پہ کولا اپا موسیٰ دیر مظالم راغلی دی ذکر قرآن بار بار جاگی مظالم ذکر کئی تشجیدہ چھے پتا مظالم راشن برداشت کا والا تاک حدیث موسیٰ دا تشجید اول دا او مقام اول او مقام در طوی دا صرف دی دو آیت نمبر 24 پوری برا دکھا این سگا پورے اس وقت کے داستان دکھا منگ بکیل اور یقیناً راگ لیتا تھا خبر دو موسیٰ علیہ السلام کلچ دل دل اور پلے بی بی تیل چم کسو اسار شہ انی آنس تو نارا مالی دل اور ام کسو اسار شہ دا خو مذکر سی غدا کنا اولی مخی آل راگل دکھا اور دی آل پر نسبت من ام کسو مذکر دے اور جمع دا تیک شوار اور ذکر دار تجیب کے دے صورت عذاب کے بنی شاہ تا بیان کرا لالیا بے قبض دل پار شاہ شاید لالی بن پوشے پتے لالی پوش مسنا شاہ خلق پیغمبران غیبدان دی نو کہ پیغمبر حضرت موسیٰ غیبدان وے نار نور تب نار نوے وہ کو نور حضرت موسیٰ آنستو نارا نو نور تے نار والی وے زکر چی غیبدان نو بیا لعلی وی زکر چی دام پتہ نشتے چی زبا رسم ورتا او کنا برسما زکر لعلی امید بانے توقع پتور بانے وے لعلی آتی کمینا دی قبس شاید چرا تل وکم تاس دی نار نا بے قبس ان لکر سبراش بے شہاب ان قبس ان مانا بے بے قبس ان پہ یو لتکی بلک رشوی سرا تپ دی پوئی گی زم پہ علاقے کی لتکی وی او دی لرگی آگا اجزا چور پہ بلے گی بے قبس ان لرگے بلک رشوی اے لتکے بلک رشوی یا حاصل کم از عالم ناری ہدا دا اور نلار خود جن کے اللہ زکا چرتا ناروی نو آلتا کی نوروی او چرتا ناروی نو آلتا اور بل ان کے وی او چرتا اور بل ان کے مغلار خود ان کے ستاغ منتے ختم شا چلو گے دے فلان کے دے و ڈنگ دے دے لانا قرآن مسئلہ کرا الحمدللہ فرم ماتا ہر کچھ راگ ورتا نو دیا وہاں سے شہ موسیٰ علیہ السلام انی انا ربو کا گر علماء اکرام یو نکتہ یادا کا دا خو نور نور و نار نو او قرآن پاک وی چه فلم ما آتا راگ دے دے نار تا دا نار قرآن موی چه نار دے نار دے اللہ موی چه نار دے حالانکہ نار خو نو کانا دا خو نور نو دے نور تا نار ویل ویل چه قرآن تذکرہ کئی اے بی زامی موسیٰ اے بی علمی موسیٰ فلم ما آتا نو دیا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام انی انا ربکا اللہ اللہ ورطی زستان ربی ما فخلعنا علیکا و باس اقبل پانی انکا بالواد المقدس توا بسکتی پیو میدان مقدس مبارک باندی توا چدری وادی نم دے توا نم دا وادی دے خان دانا چن غختے شوی توا نم دا وادی او دا سی وایا چن غختے شوی پا برکات طرف سرا و اسم وادی توا دے او صفت دا وادی مقدس دے حیط موسیٰ پی والار دے امر شپ فخ لانا لیک سرا داولی بعض وچ موسی علیہ السلام پانی چوی دا د خر د سرمن نه جوړی ازک ورته الله وچ فخ لانا لیکا پانی وباسا زیم چنا فخ لانا لیکا امر زکو شپ خل ادن عال سرا چې دا ارض مقدس او دا زی مقدس او پانی وباسا چې تقدس تزم کی ستا اقدام سرته وسی یاد شو نقطا حدیث یاد ہے حدیث ویل لکھا نا یار ماں سے کرائے حدیث ہوا اللہ راضا تھا حدیث اللہ میں نے ہر وقت چرا دے سی یار حضرت سے ملنگ درویش سارے اور درویش سے میں یار ٹھیک شو کہنا حدیث اگر حدیث یاد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ازا وزیا طعام احدکم فخلوا نعالکم سوچ کے ڈوڑے تکین نو پانی اباسا فانه اروہ لاقدامکم پانی اباسا کنا چھ اپو تدیم راحت تو رسی عرض مقدسو دا برکت زیو پانیو باسا چه تقدس دا دیزمک استاز قدم سر پیوز شی والحمدللہ جماعت تا چرا دی پانیو باسا تیشو گنا اور سپلو کی مزنہ کی گئی دی زمانی سپلو کی اگر نیال چون اگر باٹا چپلی بھی اور داو سے باٹا چپلی دی گوتے پکی نم آتی گی اور گوتے ماتول سنت دی روی او مر گرو اگر دا بعد خلق کرنے سے اپنے سر مزرکی پہ داگی جلسہ اور زبرس قائلنو اما بوٹان پہ لارے کی گندہ کرا اللہ رو من پہ قائلن میں والا صفا کرا ماتی دادی سو کرا ماتی دادی سپلو سر مزرکی کی نمان سبر سپلو کسی نہیں وہ گندہ جزا سو کرا اللہ کا پانی اوباسا پیغمبر اسلام فتح مکی وقتی وقت لیوی ملچے کونو گس طرف تے خیرے حضرت اس رواد ذکر کوبا فاق زی قدر کوا یارا انک بالوادی المقدس طوا حفکی گئے ما پا دی زمانہ کی دالی حدیثی نرہ دا تشتور بیادے بیدا خفکی گئے ما تشتور بیادے بیدا بس حیران باشی یو زیت از طول ماغا دی علی حدیث مدرسہ دیر پخوان آتا زمین یو مرگرہ انو مدرسو مال دعوت کرو اور چیزا آتا لار من زمان دی خپی سرد یا غیخ دا گوتے جاس جوختا کرداسی خزر دې داس باز عمر ما لیکتا کې ما دا ګوت دې داس راه تا کنا لګ راه تا نو بیا نو ته دې رکعت پاز زما په دې ګوت خپل ګوت سوا کړه ما دا دې مسجد اخبار میرا چاته دې خپل میرا واچولا ما تنګ کړم دې مسجد بیا پریشان هم ما یې کی څه خبره شې چې باز شروع شي او چې څنګه سلام واړو هغه مرګري کنه بیا رسو کتلې نه دي هغه مدرس ته وی ما تاسو داس چار شمه پر دې اوریدل دا زدا او چې ما ته وی چې دیوم ر بیا د په دنیا کې بل څوک نشته بیا یې څه سو خبر راتو دی وخت کې واقع هغه له حدیث نشته چې واقع حدیث له حدیث مروره اهل قران هم اهل حدیث هم الحمدلله روزه کې قران هم پکال کې حدیث هم ادری دری نیمه گھنٹه یو کتاب دا حدیث سویم الحمدللہ حال حدیث خوزیم کنا و بیادابا دا بیادابا دی نصار رخلی که وراتی من بیان دا سادب دی تا سم خیال کوئی خواه باید تعلیمان سپلو سر ادری که بانگوئی اللہ اکبر اللہ اکبر سپلو سر بانگوئی دا کی کی زدانیم چی نکی کی کی ون نکی خوادب دی ادب کوا مورت جداو دا پلار خزی ابرا کوا صحیح دا کی غلط دا صحیح دا لیکن کہ چا مخ کی دیسو بدل کو مخ سے پیڑا آجے حالانکہ لار خدا مخ کی امور رسو جو رشے دا ہر شے ادب کرو بیاد بھی سے باز آ جاؤ ورنہ دیدار محمد نہ ہوگا ہاں انکا بالواد المقدس تو وانا افترتو کفست میل ما یوہا اما تو غرق کرے نو غاکی دا ویتا ویتا غاکی دا اننی ان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم اس استعرب ما لا الہ الا انا فعبدنی نشتبل الہ مگر صرف زیما فعبدنی وحدنی خازما عبادت کوا خازما عبادت و وحدانیت کوا واقعی الصلاۃ لذکری اور پابندی کوا مزا لپا دیا دازما اقیم الصلاۃ لذکری مز کوا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ سر علم نا عمل ورسرنے لا الہ الا انا کے علم راگے حاکم الصلاة کے سراغے عمل راگے اور مدارکم ویچ لا فریضتا بعد توحید اعظم منہا پس تتو عقیدی اسلانا لویا فریضت مزنبلا نشتہ دے اور لی ذکری یومان خدا شو لپاد یاد آزما لپاد یاد آزما یا لی ذکری لعجل ذکری لپاد یادول زما زکر چه دا مزبا حقیقت کی اداسی شده اجرا دا اجرا دا توحید دا تر چه لکه صرف ہوئے میں اجرا کہے گا نا صرف کہے وین ہوئے اجرا کو ما اجرا سمانا استاد چه لکم قیدیز دا کرنی نوس پر دی قرآن پاک پدی آیت پنو کی داگی سیغو اجرا تکے لکه چه تاوی لا الہ الا اللہ نمز داگی اجرا دا